سارے ہرنا نیچا رکھیں اپنی نگاہیں بھی، فیحفظن فروجہن اور حفاظت کریں اپنے فروج کی. مراد کیا حفاظت سے؟ مقدمات سے زنا سے بچو، لا تقرب الزنا، مقدمات سے زنا سے بچو. اور مقدمات سے زنا میں بے پردگی، نظر بند، گپ شپ، گانا بجانا، تصویر دیکھنا اور یہ فرینڈز اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ مقدمات سے زنا. یہ دونوں کو کہا گیا بلا یبدی نہ دینا کہنا اور نہ ظاہر کریں سنگھار اپنا، الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو کھل جائے منہا اس سنگھار سے، مجبوراً کھل جائے، غالباً کھلا رہتا ہے، بل جذر اتنا اور چاہیے کہ اوڑھ لیں بے عمر ہننا اپنے دو پٹے اپنے سینوں جلو پر، بلا جب دینا اور نہ ظاہر کریں سینا کا ہننا اپنے ہار سنگھار کو، مگر اپنے خامدوں کے سامنے یا اپنے آبائے ہننا اپنے آبا کے سامنے یا سسر کے سامنے، آبا کے بہولت ہننا خامن کے باپ کے سامنے، او ابنائے ہننا، او ابنائے بہولت ہننا، او اخوان ہننا، او بنی اخوان ہننا، او بنی اخوات ہننا، الى آخره. اللہ فرماتے ہیں کہ کل للمومنات، میرا پیغمبر مومنات کو بھی کہہ دے، ایمان والی عورتوں کو، وہ بھی اپنی نظر نیچا رکھے اور اپنے فروج کی حفاظت کرے، اور لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ضائع نہ کرے، اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظاہر منہا، مگر وہ جو مجبوراً کھل جاتا ہے اس سے، مجبوراً کھلا رہتا ہے اس سے. یہ الا ما ظاہر منہا سے کیا مراد ہے دوستو بزرگو؟ الا ما ظاہر منہا، ذرا بات اچھی طرح سنو، مسئلہ سن لو. مسئلہ یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہائے حنفیہ متقدمین ان کے نزدیک اس ما ظہر منہا سے مراد الوجه والکفین، چہرہ، سمجھو سمجھو، والکفین اور کیا ہے یہ، اور قدمین، پاؤں، ہاتھ اور کیا ہے چہرہ، سمجھو ذرا بات. اس سے مراد یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ نظریہ ہے اور جمہور متقدمین فقہا ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. یہ نیا مسئلہ ہے، اللہ ما مسئلہ تو نیا ہے لیکن آپ نے اپنی کیا سنا ہے، اللہ ما ظہر منہا، اللہ ما ظہر منہا، یہ خصوصاً آنام متقدمین کا یہ نظریہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. ہمارے استاد حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ قلعہ نجات سے باہر وہ چہرے کے پردے سے قائل تھے، وہ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے اور اس پر وہ سختی سے کہتے اللہ ما ظہر منہا. جب قرآن نے اس کو مستثنا کیا ہے اور مولوی کون ہوتے ہیں تو اس طرح اگر لیا جائے تو پھر تو عاملین کے لیے بڑی گنجائش نکل اللہ ما ظہر منہا. تعویذ اور شاویذوں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ ما ظہر منہا سے چہرہ اگر مستثنا ہے تو پھر تو بڑی گنجائش نکل آئی، گپ شپ لگاتے رہیں اور چہرہ، قدمین، کشپے، قدمین، کشپے، کفین تب تو اجازت ہے. اب اللہ کرے اب مزید کشف نہ ہو، صرف اتنے کشف پر اتفاق ہو تو ان کے لیے کافی گنجائش ہے. تو ہمارا جہاں ما ظہر منہا، بات سمجھو کہ ما ظہر منہا سے مراد کیا ہے، اس پر آپ کو مدارک میں، روح المعانی میں اور مذہبی میں ابو سعود کی تفسیر ابو سعود حنفی، اس میں آپ کو متقدمین کا یہ نظریہ ملے گا، ما ظہر منہا سے مراد کیا ہے؟ چہرہ، کفین اور کیا ہے؟ قدمین مراد ہے. کسی سے سمجھا گیا ما ظہر منہا، کسی تفسیر سے سمجھا گیا کہ چہرے کا پردہ نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے. اگر چہرے کا پردہ نہیں تو آپ کا بھی تو میں اب چہرے ہی دیکھ رہا ہوں، تو کیا فرق ہے مرد عورت کا؟ آپ کے بھی تو چہرے کھلا ہے. او بزرگو، چہرے کا پردہ نہیں اور کس چیز کا پردہ ہے؟ ایک دوسرا جو اصل فتنہ ہے ہی چہرے نے، خوبصورتی کا مال تو چہرہ ہے، ٹانگ تو خوبصورتی کا مال نہیں. یہ خوبصورتی کا مال تو کیا ہے؟ چہرہ. اور اگر چہرہ کھلا ہے، چہرہ خوبصورتی کا مال، تو پھر تو بے فکری ہے. دوسرا، اس کثرت کے ساتھ احادیث اور خود قرآن پاک کی آیات، اس سے پتہ چلتا ہے چہرے کا پردہ ہے. خود ام المومنین کا وہ حدث جو آپ نے پڑھا، اور آپ کیا کہتی ہیں کہ پردے کے نزول سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا، حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا. کسی طرح کی حضرت زینب کا پردہ کر کے جانا بارہ پر مستقل دلائل کی ضرورت ہے اور دلائل جمع ہے. کثرت کے ساتھ آگے سے پتہ چلتا ہے چہرے کا پردہ ہے. اور بزرگوں، چہرے کا پردہ کثرت کے ساتھ پتہ چلتا ہے احادیث سے بھی، خود آیات قرآنیہ سے بھی، اور عقل سے بھی. عقلاً یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں تو پھر تو کیوں پردہ ہے ہی کوئی نہ، پردے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. زنانیاں کون سی قمیض اتار کے چلتی ہیں بھائی؟ یہ تو اب شروع ہوئی ہے. ویسے تو زنانیاں بھی کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں، تو مرد بھی ماشاءاللہ سارے باپردہ ہو کر، تو چہرہ تو آپ کا بھی کھلا ہے، کف بھی کھلے ہیں، قدمین بھی کھلے ہیں، تو پھر پردے کا کیا مطلب؟ اس لیے یاد رکھ لو، یہاں پر دو باتیں. ایک ہے متقدمین کا قول، ہم کہتے ہیں متقدمین کا قول سر آنکھوں پہ، لیکن ہم اندھے مکلف بھی نہیں. امام ابو حنیفہ کہے چہرے کا پردہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہے. امام صاحب کہتے چہرے کا پردہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہے. کیوں نہیں؟ یہ تو کہتے ہیں ابو حنیفہ کی بات مانتے، قرآن حدیث نہیں مانتے. یہاں تو ہم امام ابو حنیفہ کی نہیں مان رہے، امام یوسف امام محمد کی بھی نہیں مان رہے، اور جو آپ کا مولوی آخر ہے وہ بھی مجھے ذرا بتائے. جہاں پر چہرے کا پردہ ہے، امام صاحب کی بھی بات ہم نے نہیں لی، امام محمد امام یوسف امام ابو یوسف امام زبر کی بھی نہیں لی، بلکہ متقدمین احناف کی بات کو ہم نے ترک کیا، اور دلائل کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ پردہ ہے. پھر اور دوستو بزرگوں، وہ بے وقوف جبلوں کا اعتراض کہا گیا، عربی قرآن حدیث کو نہیں مانتے اور ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت سارے ایسے مقام ہیں کہ ہم امام صاحب کی بات بھی نہیں مانتے، ہم تو اندھے مقلد نہیں. اس لیے یہاں پر ظاہر منہا سے مراد کیا ہے؟ تعبیر یہ کی گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو چہرے کا پردہ نہیں سمجھا، انہوں نے شرط لگائی ہے عدم خوف فتنہ، کہ فتنہ کا خوف نہ ہو تو پھر چہرے کا پردہ نہیں، اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر چہرے کا پردہ بھی ہے، یہ انہوں نے کہا. لیکن امام صاحب کی کسی کتاب میں یہ شرط کوئی نہیں ہے، نہ امام صاحب سے یہ شرط ثابت ہے. اور یہ ہے تعبیر برائے تعبیر، اس کی وجہ کہ الا ما ظاہرا منہا کا مفہوم کیا ہے؟ ساری بات اس پہ ہے، الا ما ظاہرا منہا سے مراد اگر وجہ کفین قدمین ہوں تو پھر وہاں پر فتنہ یا عدم خوف فتنہ کی کوئی قید نہیں، جہاں مطلق ہے الا ما ظاہرا منہا، او سمجھو. اور اگر اس سے مراد وجہین وغیرہ نہیں، الا ما ظاہرا منہا سے کوئی اور چیز مراد ہے، اور کفین کا دمین اور بچا مراد نہیں، تو پھر فتنہ حضم فتنہ کے خوف کی تعبیر پھر بھی نہیں. یہ بات کے حضرات نے کہا کہ خوف میں فتنہ ہوتا ہے، فتنہ یہ بھی کوئی نہیں. متقدمین احناف اور آپ کے جمہور فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ تیرے کا پردہ نہیں ہے، اور کسی کو ترجیح دی ہے قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی، صاحب مدارک اور حضرات فقہا نے بھی، تیرے کا پردہ نہیں. لیکن بات ذہن میں رکھ لو، ہمارا یہ نظریہ ہے دلائل کی بنیاد پہ کہ تیرے کا پردہ ہے. کوئی سمجھ نہیں ہے آپ اس کی آتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولتے میرا خیال اس کے لیے یہ اور پابندی لگتی. اچھا پھر اللہ ما ظاہر من ہا سے کیا مراد ہے؟ اللہ ما ظاہر من ہا کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ وہ جس کا کھل جانا مجبوری ہے، جس کا کھل جانا مجبوری ہے. یہ مجبوری کہاں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. الا ما ظاہر منہا، وہ جو جس کا کھولنا مجبوری ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے سامنے چہرہ کھولنا. اسی طرح عدالت اسلامی بھی شہادت کا مقام ہے، گواہی دینی ہے، وہ بھی کیا؟ الا ما ظاہر منہا. اسی طرح اس دور میں شناختی کارڈ بنانا ہے، وہاں پر الا ما ظاہر منہا. اور عمرے پہ جانا ہے، حج کرنا ہے، اس کے لیے شناختی کارڈ بنانا ہے، وہ بھی اس میں الا ما ظاہر منہا کہ مجبوراً اب چہرہ کھولنا پڑ جائے گا، اور مجبوراً وہ گج پہ پڑتا ہوگا. اسی طرح ڈاکٹر کے پاس، مسز کے پاس، اور شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اور اسی طرح عدالت اسلامی کی شہادت، یہ داخل ہے الا ما ظاہر. سمجھو بات، اگر مازارا سے مراد ہے بچا کفین قدم ہے، تو پھر اس معمول ہے مجبوری پر ڈاکٹر کے سامنے شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ کس کے بنانے کی وجہ سے وہ کھول سکتی ہے. تو سمجھ گئے؟ نمبر دو، الا ما ظاہر منہا. اللہ ما ظاہر من آتن کا مستار اور محل عورت پردہ کر کے آ رہی ہے، اور ہوا تیز چلی، اللہ ما ظاہر برقعہ اڑ گیا، گناہ نہیں ہوگا. اللہ ما وہ بھی مجبوراً تیرا کل کی ہے اور گناہ نہیں. اسی طرح رکشے پہ بیٹھی، کوئی مجبوری تھی، یا تو عموماً کھل جاتا ہے پردہ چادر، اس پر بھی گناہ نہیں. اللہ ما ظاہر، ہاں بھائی یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ظاہر بدون الاختیار کا ظہور وجہ یجر الہوا، ہوا جاری ہو، اب المراد من الاختیار. اچھا تیسرا مثال الا ما ظاہر کا ہے، میری طرف توجہ کرو گے مسئلہ سمجھ آئے گا. عورت جب پردہ کر کے بھی چلتی ہے نا، تو کپڑوں کے اندر تو اس کے آواز کی حرکت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عورت پردے میں جا رہی ہو تو اس کے چلنے سے جو وجود کی حرکت ہے وہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کپڑے کے اندر سے، کپڑے کے اندر بھی اس کے وجود کی حرکت نظر آتی ہے، تاریخ و سلوین بھی نظر آتی ہے، اور جس طرح کی حرکت برقعے کے اندر سے نظر آتی ہے، اور برقعے کے اندر سے، پردے کے اندر سے جو حرکات جسم آ رہی ہے، اب ان کا آنا، نظر آنا مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارے ہی نہیں. تو الا ما ظاہر سے مستثنا کیا ہے کہ عورت پردے کے اندر ہو، اور اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے وجود کی حرکت بھی محسوس نہ ہوتی، لیکن برقعے کے اندر رہ کے بھی اس کی جو حرکت اب محسوس ہو رہی ہے، یہ مصداق ہے کس کا؟ الا ما ظاہر منہا. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے الا ما ظاہر منہا. کسی کو لیا ابن مسعود نے فرماتے ہیں المراد منه سیاق الظاہر. ابن مسعود کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ سیاق ظاہری، ظاہری سیاق اور کپڑا، کپڑے کے اوپر سے جو حرکات وغیرہ اس کی محسوس ہوتی ہے، ہونی وہ بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ مجبوری ہے علامہ ظاہر منا کا وہ مقدار سے. کتنے محل میں نے بتائے؟ تین. اگر فجا کا پین کا دمین ہو تو ہر ایک کے سامنے نہیں، ڈاکٹر، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، جہاں مجبوراً جہاں کھولنے کی اجازت ہے وہاں کھول سکتی ہے، اور ورنہ اس کا مقدار مجبوراً کشپے تطر پردے کا کھل جانا ہوا وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے، یا پھر تیسرا کیا ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے جو اندر کی حرکات محسوس ہوتی ہیں، الا ما ظاہر منہا کا وہ مصداق. جیسے وجہ کا پردہ نہ ہونا اندر امام سے نماز کا مسئلہ ہے. مہربانی دے رہی بزرگ نماز کا نہیں ہے، آپ نے کوئی کتاب اتاری نہیں کی، آپ اللہ ما ظاہر منہا کی پوری تشریف مطالعہ کریں. امام کا اور متقدمین آداب کا مسئلہ ہے کہ مطلقاً چہرے کا پردہ نہیں، یہ کسی مولوی صوفی صاحب نے آپ کو تعبیر بتائی ہوگی، جہاں نماز کی بات نہیں ہو رہی الا ما ظاہر. اصل گفتگو یہ ہے کہ الا ما ظاہر منہا سے مراد کیا ہے، یا پھر صلات کی بات نہیں، وہ مسئلہ اور ہے، وہ بتاتا ہوں. اب جی ہمارے بزرگ کس کا اور جواب دیتے؟ علامہ ظاہرہ کی استثناء سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جو مجبوراً کھل جائے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خصوصاً حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور یہ حضرات اس کی توجیہ کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اصل میں یہاں علامہ ظاہرہ میں آپ سے مراد ہوئی ہے چہرہ، قدمین، کفین، کوئی مراد ہے. چہرہ بھی کھول سکتی ہے، کفین بھی، قدمین بھی، یہی مراد ہے. لیکن فرماتے تھے کہ یہ گھر کے اندر کا سطح ہے، یہ چار دیواری کے اندر کا سطح ہے اور اس کو کھول سکتی ہے، اور باقی رہ گیا چار دیواری سے باہر جائے گی وہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 نکالو ذرا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 سب بتاؤ گی. وہ کہتے کہ بار کا پردہ اس میں آیا، یوگ نینا ارئی ہننا من جلا پی دے ہند 864 میں، یا یو ہن بھی کل ازواجے کا و بناتے کا بنسا ہل وہ ملی نا یوگ نینا ارئی ہننا من جلا پی دے ہننا. کہتے ہیں یہ ہے چہرے کا پردہ. حضرت نیلوی کیا کر رہے ہیں اللہ جی تصویر دیتے کہ الا ما ظاہر سے مراد ہوئی ہے بچا کا فین کا دمین، لیکن یہ حالت ہے چار دیواری کے اندر یہ چیزیں کھلی رہ سکتی ہے. ایک ہے کہ چار دیواری سے باہر نکلے، تو پھر اس کے لیے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب چار دیواری سے باہر نکلے گی تو جلابیب اور چادروں کو صحیح اوپر سے ڈال کے نکلے گی، تو چہرے کا پردہ کر کے نکلے گی، اور چار دیواری کے اندر اگر رہے گی تو اس میں ما ظاہر منہا چہرہ بھی کھلا رکھے، قدمین بھی اور کفین بھی کھلا رکھ سکتی ہے، تو دونوں کا محل جدا ہے. ویسے یہ بات جو ہے آپ کو خاموش کرنے کے لیے تو زبردست ہے، ہم بھی اس وقت بہت مطمئن ہوئے تھے اس پر، اور ویسے آپ جیسے علماء اس پر ہیں بھی مطمئن، اس لیے ہم اس کو مزید چھیڑنا بھی نہیں چاہتے. اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ لکھ کے بھیجے تاکہ ہم آگے چلیں گے، اگر نہیں تو پھر ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں. کیا ترجمہ صحیح ہے؟ یہ تو اعتراض ترجمہ ویسے نہ آئے تو والا جو اصل اعتراض ہے وہ کرو، اس کا جواب دوں گا. ترجمہ ترجمہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ترجمہ قرآن کا لفظی ویسے نہ آئے تو جہاں بھی نہ آئے تو مسئلہ نہیں. اس وہی ترجمہ ہے علامہ ظاہرہ میرا آپ سے مراد وہی ہوگا قدمین وجہ کفین وہ کرتا ہوں نا وہ تو آگے ابھی ترجمہ ہوتا ہے سمجھ آ جائے ما ظاہرہ میرا آپ نے کہتے آگے میں کرتا ہوں ہاں بھائی اب سمجھے یا نہیں سمجھے بعض نے ایک اور بات بھی کی ہے لیکن وہ مازارہ میں جو میں نے تین محل بتائے چوتھا محل بنے گا کہ اصل میں یہ جو پل کے آج کل ہے یہ تو نہیں تھے وہاں باؤ کی تھی چھت والی چادریں یہ جو چھت کی چادریں ہیں نا یہ زبردست ہے جو چھت چھت کے ایریا میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے وہ چادریں ساری لپٹی ہوتی ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں باقی وہ چادریں زبردست لپیٹتی ہے یہ ویسے بہت میرا خیال ہے شاہ شہید کے زمانے سے یہ چادروں والا روایت نکلا ہے اور شاید اسی کے پردے کا اثر ہے چھت میں اب تو پتہ نہیں ہم جب رہتے تھے تو پردہ زبردست ہوتا تھا بازار میں اس وقت عورتیں نہیں آتی تھی اور کوئی چلتی بھی تھی تو وہ پوری یدنینا علیہن پوری جلابیب اوپر کر کے آتی تھی تو اس صورت میں آنکھیں بہر ہوتی ہیں جہاں تک آنکھیں اور آنکھوں میں سرما ہوتا ہے یہ سرما کیا ہے اصل زینت ہے یہاں پر اللہ مظاہرہ منہ سے مراد ہے وہ سرما وغیرہ وہ اگر بہر ہو جائے تو اس کی مجبوری ہے کیوں کہ اب آنکھوں سے تو دیکھنا ہے یہ نہیں کہ آنکھوں کے اوپر بھی باہر کپڑا ہوتا تھا یہ تو آج کھل کے وہ نکلے یہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں یہ جو کالا ترکا ہے نا کالا یہ کالا برکا برکا نہیں یہ بے غیرتی کا نشان ہے یہ مورگیوں کی بیویاں بھی کالے برکے پہنے فیشنی برکا یہ سب سے بڑی بے غیرتی یہ برکا ہے اور جو مقصد ہے ستر اور پردے کا اس کا یہ ستیہ ناز کرنے والا ہے پردہ اور ستر کا مطلب تو ہے کہ بد نگاہوں سے آدمی بچے بد نظری سے بچے اور یہ کالا برکا اگر کسی بڈھی کو بھی کرا دیا جائے تو ساروں کی نظریں اسی کی طرف ہوتی ہے چاہے وہ 80 سال کی پرانی بڈھی ہو اس کو کالا برکا کرائیں تو سب متوجہ اسی کی طرف ہوتے ہیں اس لیے کم از کم جو مولوی حضرات ہو اس چیز کا خیال رکھو ایک تو پردہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے یہ مطلب چلہ لگائے گا سال کے رون سال اندرون اور جو بیوی ہے وہ بڑھ کی وہ پھر رہی ہے گلی پر اور ادھر ادھر بھاگ رہی ہے کوئی پردہ نہیں یہ دوستوں بزرگوں کو بتا دو یہ بھی نبی کی شریعت کا حکم ہے اور پردہ فرض ہے اور جس مولوی کی بیوی کا پردہ نہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب وغیرہ ان حضرات نے صاف سے کہا کہ اس بے ایمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ایسا فاسق مولوی ہے اگر بیوی کا پردہ نہیں وہ قابل امامت کے نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں یہ فرض ہے پردہ اور پردہ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پردہ ممکن ہی نہیں حالات ہی ایسے ہیں جو تطبیق اور تفسیر کس کتاب سے محفوظ ہے یہ کتاب آپ کے سامنے نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں یہ روزوں میں رکا دینا جو عورت شری پردہ کرتی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے علامہ ظاہرہ منہ سے علامہ شہید کی توجہ مراد لی جائے میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حج کے سوا تو گھر والا ستر معلوم نہیں ہو رہا ہاں تجھے نہیں معلوم ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کے سامنے بھی پردہ ضروری ہے تو ضروری نہیں تو اور غیر محرم آ جائے تو ضروری ہو گیا سر ثابت کریں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے مجھے تو جو پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں بھی شک ہے بکر سے درخواست ہے اگر یہ دعا کا ٹائم ہے کوئی انسان بھی بنا کوئی ایک بھی کام کر نہیں سکتی آپ دیکھو اب کوئی بکسی نہ آئے آپ کی مہربانی آپ کا علم تیر ہو گیا اچھا جی اللہ ماں تہارا منہا اور چاہیے کہ دان لے بے کمر ہننا اپنے دوپٹوں کو اپنے جلوب جنوب پر بلا جنوب یہ سینے کا جو ابھار ہے یہ جنوب ہے جس پہ سینے پہ کیونکہ عورت کے محاسن میں سے یہ سینہ بھی ہے جو محاسن اور حسن سے شمار کیا جاتا ہے اور وہ بھی اشتہا کا باعث بنتا ہے اس لیے الا جنوب بلا جب دین دینت ہننا اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو الا لبولت ہننا مگر اپنے خامدوں کے سامنے اب دیکھا مطلب ہے محارم کے لیے یا خامد کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے زینت ہوئی چہرے کی زینت کفین وغیرہ کی مہندی شیتی اور اسی طرح قدمین وغیرہ اور سرخی پاؤڈر اور اسی طرح گانے جانے اور زیورات اسی طرح وہ کہ آگے شادی کے بعد پتہ چلے گا اللہ بہولت ہننا یہ جو زینت ہے یہ زینت ظاہر کر سکتی ہے کس کے سامنے اپنے خامدوں کے سامنے یا اپنے محارم کے سامنے محارم جو ہے ان کے سامنے بھی چہرہ کھولنا جائز ہے ہاتھ قدم ہے یہ ان کے سامنے جائز ہے کرنا اس کے علاوہ نہیں او آبائے ہننا او آبائے بہولت ہننا یہ ہو بھی جا یہ سارے محارم کی فرض دے دی ہے اور اخوان ہن اپنے بھائی بھائیوں کے سامنے بنی اخوان ہننا بھائیوں کے بیٹے بنی اخوات ہننا بہنوں کے بیٹے اور نسائے ہننا پر بات ہے اپنی مومن عورتوں کے سامنے مومن عورتوں کے سامنے نسائے ہننا علماء نے یہاں پر لکھا کہ جیسے غیر محرم سے عورت کا پردہ ہے اسی طرح کافرہ عورت سے بھی مومنہ عورت کا پردہ ہے کافرہ عورت سے بھی مومنہ عورت کا پردہ ہے اس لیے نسائے ہننا لیکن یہ یاد رکھ لو یہ پردہ کیا ہے یہ پردہ ہے کیا نسائے ہننا کا یعنی وہ جو کافر عورت ہے وہ ستر نہیں دے سکتی مومنہ کا مومنہ عورت کا باقی رہ گیا چہرہ کفین قدمین یہاں تک اجازت سے دیکھنے کی وہ دیکھ سکتی ہے کس طرح پردہ نہیں جیسے مردوں سے پردہ ہے نسائے ہننا اپنی عورتوں سے اور ماں ملکت ایمان ہننا یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں یہ ایمان ہننا میں اختلاف ہے کہ مالکہ کا لونڈے سے پردہ ہے یا نہیں مالکہ کا لونڈے سے پردہ لونڈا سمجھتی ہوگی نہیں آپ بولو صحیح اس سے پردہ ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہوا ہے بعض علماء کے نزدیک پردہ ہے بعض کے نزدیک نہیں لیکن ہمارے ہاں پردہ ہے ملکت ایمان ہننا تمہارے کہیں یہاں مراد نیچے لکھا ہے یعنی لونڈیا اپنی لونڈیوں کے سامنے اظہار زینت ہو سکتا ہے یا وہ لوگ جو پیچھے لگنے والے ہیں غیر اول الربا جو غیر اصل مقصود ہی جہاں پر غیر اول الشعبا صاحب حاجت نہیں تابعیت سے مراد وہ جو پاگل ہوتے ہیں بالکل جھلے پاگل جو جن کو شہوت ہوتی کوئی نہیں ہے ڈنگروں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ صرف روٹی پہ آتے ہیں بے روٹی دے دو جی سلام دے دو جی اور ان میں شہوت والا آتا نہیں اصل میں یار ہی جہاں پر ہے کہ شہوت نہ ہو اور ایک ہوتا ہے کملا پنجابی والے سمجھیں گے اور ایک ہوتا ہے جہملا جہاں بات کملوں کی ہے کملے کا مطلب کیا ہے کہ جو غیر سی شہوت ہے اور غیر سے دربا عورتوں کا اتنا محسوس نہیں کرتے جلے مجذوب قسم کے لوگ وہ ان کا مقصد ہوتا ہے روٹی کہیں سے مل جائے کہیں سے روٹی نہیں ہے تیتے قسم کے اور کملے قسم کے جن کا عقل بھی سلامت نہیں اور اولل غربا بھی نہیں ان کو یہ خواہش بھی نہیں عورتوں والی یہ لیکن یہ خیال کرنا ہے کچھ جان بوجھ کے جھلے بن کے بےمانی کرتے ہیں یہ جان بوجھ کے جھلے نہیں بلکہ مراد ہے کہ واقعہ کر جو اولل غربا نہ ہو ہاں بھی دیکھو ان کے لیے اجازت ہے اب دیکھو کتنے پاک دامنی کے اصول ہیں عورت کے پردے کا حکم دے دیا نکاح نیچیرا کو حکم دے دیا مردوں کو عورتوں کو پھر یہ بیان کر دیا کہ وہ کون کون سے حضرات ہیں جن کے سامنے چہرہ کفن یا زمین یا ظاہری زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اصل میں زینت کا فائدہ تو خامن کو ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. بخان میں جو عورت زینت خامن کے لیے نہیں کرتی تو اس کو مارنا چاہیے. خامن دیکھے تو ایک دفعہ خامن کا صحیح خوش ہو جائے اور خامن کا ایمان پڑ جائے زوجہ کو دیکھ کر. یہ کیا ہے کہ 15-20 دن اس نے غسل ہی نہیں کیا اور یہ کیا ہے تو یہ پادری سامنے آئی ہے اور یہ دیکھتا ہے بھائی یہ کیا مصیبت بنی جنونی ہے کیا چیز ہے. یہ نہیں, عورت خامن اس کو مار سکتا ہے اگر وہ ہاتھ بگاڑ نہ کرے. اس کو صحیح پھن پھن کے رہنا چاہیے تاکہ خامن دیکھے, خامن خوش ہو اور اس کی تسکین ہو. ہاں بھائی دیکھو یہاں پر یہ بیان کرنے کے بعد اب تابعین کا ذکر کر دیا غیر اولی الالباب کا, من الرجال او الطفل, مردوں سے یا چھوٹے بچے, الذین لم یظہروا, سبحان اللہ, صرف طفل پر گزارا نہیں کیا. یہ قرآن کی آمد تک کے لیے کتاب ہے. اتنا نہیں فرمایا کہ چھوٹے جو بچے ہیں, فرمایا نہیں, چھوٹے بچوں کے لیے معیار ہے کہ جو نئی واقف الا اوراق النساء, جو عورتوں کے اوراق اور بھیدوں پر واقف نہیں نا وہ ٹیپل بلا دے. آج کل والا ٹیپل نہیں, آج کل والا ٹیپل تو ادھر سود جوڑتا ہے اور ادھر پوری کاروائی کا مہر ہوتا ہے. اور یہ ٹی ویاں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, اور یہ سارے آج والا ٹیپل نہیں, بلوغ عدم بلوغت یہ کوئی معیار نہیں. اب قرآن کا موجزہ دیکھو, قرآن کہتے ہیں لم یظہروا علی عورات النساء, جو عورات نساء پر مطلع ہی نہیں, انہیں عورتوں والے پروگرام کا پتہ ہی نہیں, وہ طفل. اب اگر صرف طفل کہتے تو آج کے دور میں بڑے مسائل تھے. اب 10-12 سال کے بچے کو ساری کاروائیوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ٹی وی, آپ اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں. آپ پہ تو خدا کی رحمت ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں ملتے میں, پتہ تو چلتا ہے نا باہر کا ماحول دیکھیں کہ باہر جو آگ لگی ہوئی ہے. یہ تو جو جس دور میں مسجد مدرسے میں آ گئے اس پہ خدا کی رحمت ہے, وہ تو محفوظ ہے. ہمیں تو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن جو لوگ باہر رہنے والے ہیں ان کے حالات دیکھو. ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایسی ایسی اخبار سناتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور اتنے بدماشی بڑے بھی کر سکتے جتنے چھوٹے کر رہے ہیں. اس لیے پرانے پاس کا بوجھتا فرمایا طفل کے لیے, طفل کے لیے معیار اور آتے نصاب پر مطلع نہ ہو, عورتوں کی یہ باتیں نہ جانتا ہو. فلا یضربن, اور سنو اور نہ مارے اپنے پاؤں کو, پاؤں کو زمین پر نہ مارے, پاؤں کو زمین سے نہ مارے. کیا مطلب؟ وہ کچھ عورتیں تھیں نا جہلیت میں, وہ ادھر پازیبے وغیرہ اور گانیاں اور یہ پازیبے پہن کر تو وہ ہوتے, ان میں آواز آتی. وہ جب مردوں کے ساتھ سے گزرتی نا ایسا لگا رہا ہے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم تکلیف لے جا رہی ہیں. یہ اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں کہہ کرنا, بلا جلد ربنا, اور نہ مارے اپنے پاؤں کو تاکہ معلوم ہو جائے ماں وہ زیورات جو چھپاتی ہیں. ملزینا ٹہننا کسی ماں کا بیان ہے, وہ جو اپنے زیورات چھپا رہی ہے. توبوا الى اللہ, توبوا الى اللہ, یہ سارے احکام بیان کر کے اب اللہ پاک ترغیب الى التوبہ دے رہے ہیں کہ اب تک جو ان احکام پہ عمل نہیں ہوا, توبوا الى اللہ, توبہ کرو اللہ تعالی کی طرف. جمیعاً کتھے ایوہ المؤمنون, اے ایمان والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سب کٹھے ہو کے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بہن کے ہل اشاما, اور قانون آ گیا چوتھا, سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اور قانون وہ یہ ہے کہ رانڈ اور رنڈیوں کا شادی کرا دو. ایم کس کو کہتے ہیں؟ خامن جس کی بیوی مر گئی ہو اور بیوی جس کا خامن بہت ہو گیا, یہ دونوں پر بولا جاتا ہے ایم کا لفظ. فرمایا ان کے ہل ایاما, شادی کروا دو رنڈے رنڈیوں کی, منکم تم میں سے اور وہ جو صالحین ہیں من عبادکم تمہارے غلاموں سے اور تمہاری امائکم لونڈیوں سے ان یکونو فقرا اگر وہ ہوئے فقیر غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے اللہ واسع علیم اور اللہ واسع ہے وسعت والا ہے غنی کر سکتا ہے علیم جاننے والا ہے ہاں محلے بنات کو بھی جانتا ہے اب ذرا دیکھو ان کے ہل ایاما رنڈوں کی شادی کرا دو یہ بھی تطہیر معاشرہ ہے جس آدمی عورت ہے خامن فوت ہو گیا ہے اس کی بھی شادی کراؤ اور خامن ہے عورت فوت ہو گئی ہے اس کو بھی شادی کراؤ یہ عام طور پہ عیب سمجھا جاتا ہے خصوصاً کئی علاقے جو قصبوں والے ہیں ان میں بڑا ظلم کے قانون ہیں اب بھی اور ایسے اتریانہ رسمیں ہیں جہاں کرنول میں ہمارے کوئی ساتھی ہیں قصبوں والے وہ ہمیں اپنی شادی کے پروگرام سنا رہے تھے کہ شادی کیسے ہوتی ہے تو ہندوؤں سے بھی بدتر مزاج ہے اور ایسا عجیب ہے اللہ معاف کرے پرانی رسمیں چل رہی ہے اب بھی ہمارے معاشرے میں بھی اگر عورت کا خامد مر گیا اس کی شادی نہیں کرتے ایسا سمجھتے ہیں اور اسی طرح مرد ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی اب شادی کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کی اگر اولاد ہے وہ چاہے مولوی کی اولاد ہو گئے نا نا نا نا شادی کا نام نہیں دینا شادی ہم نہیں کرنے دیں گے یہ ہر جگہ پہ یہ مصیبت ہے اللہ فرماتے ہیں دو مقصد ہیں حکم کے ایک تو یہ ہے کہ نکاح کرا اگر چاہے مرد ہے یا عورت ہے ان کا نکاح کرا اس کو ایسا سمجھو تو ایام عام مرد کا بھی عورت کا بھی جس کا جوڑا نہیں اس کا نکاح کراؤ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک دفعہ شادی شدہ ہے نا اور عورت ہے یا مرد تو اب دوبارہ اس کے بارے میں زیادہ خطرہ ہے ایک عام ہے اس کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا اور ایک خامن والی تھی خامن فوت ہو گیا جب بیوی والا تھا بیوی فوت ہو گئی تو اب معاشرے کی تطہیر کے لیے اس کا نکاح ذرا ضروری ہے کیونکہ اب یہ ذرا خطرناک چیز ہے تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں اتنے سب راہ دیکھے ہوئے اب اس کو شادی کرنے کی اوروں کی نسبت بھی زیادہ ضرورت ہے اس لیے میں ان کے ہوں آیا ہاں یہ رسمیں جتنے توڑو یہ رسمیں توڑنی اب بھی مشکل ہے رنڈے رنڈیوں کے نکاح کرواؤ ان کے اولا یاما منکم اور وہ جو تمہارے عباد ہیں اب تجھے ہیں کوئی نہ من عبادکم تمہارے عباد ہیں کیا مطلب غلام ہیں صالحین کے دونوں معنی کیے گئے صالحین کا ایک معنی لیاقت والا ہے جو لیاقت رکھتے ہیں جو اس قابل ہیں یعنی حقوق کے توجیت ادا کر سکتے ہیں ان کی نکاح کرا دو اور دوسرا یہ ہے کہ صالحین جو نیک ہیں کیونکہ شادی کا مقصد ہے تحفظ سے عفت اگر شادی کے بعد بھی عفت محفوظ نہیں تو شادی کا کوئی مطلب نہیں ہے شادی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کیا بنے ابھی بن جائے اور اپنی عفت کو محفوظ کر لے تو اگر ایک پہلی بدماش ہے اور وہ چرنے کا عادی ہے تو اب اس کی شادی کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے الصالحین کی قید اپنے اصل معنی میں ہے نیک ہوں مطلب ہے کہ وہ نیکی پر پھر قائم رہیں گے اور فرمایا من فضل ہی باقی رہ گیا پیسے کوئی نہیں خرچہ کوئی نہیں وہ کرا ہے فرمایا شادیاں کرو اللہ غنی کر دے گا تو سمجھے ہو کہ بھی سمجھے آپ پیسے پیسوں سے نہ ڈرو اللہ تعالیٰ کیا گھر کر دے گا غنی کے من فضل ہی اپنے فضل سے ہاں بھائی کون کون ساتھی تیار ہے شادی نہ کرنے پر من فضل ہی اللہ واسع علیم آگے ذرا والیستا صرف شلی کے رامن اصل سرحد کی مانا ہے والیستا صرف کیا مانا ذرا شلی کے گزارا کریں اپنے آپ ہوں دس کے رامن ہے کیا مطلب کہ صبر کریں صبر کرتے رہے. اللہ دینا وہ لوگ لا یجدون نکاح, جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی بیوی نہیں مل رہی, جفا نہیں مل رہا, وہ اپنے آپ کو ذرا صبر کے ساتھ رکھے, حتیٰ کہ غنی کر دے اللہ, حتیٰ کہ اللہ کسی رشتے کا انتظام کر دے. یغنیہم اللہ من فضلہ, اپنے فضل سے جب پیسے دے اللہ کہیں سے خرچے کا انتظام کر دے. یہ خطاب اصل میں طالب علموں کو ہے. او بزرگو, اب کیا مسئلہ ہے, کیا مصیبت ہے؟ جو نہیں بولے گا اس کی شادی بھی نہیں ہوگی. اب تو میرا کہہ رہا سارے بولے. شادی کا نام تو بڑا اچھا ہے, کرو گے تو پتہ چلے گا. اچھا جی, اللہ کرے کوئی صحیح فقیر نہیں مل جائے. ہاں والیستا, دیکھو, اور چاہیے کہ صبر کریں. ذلیکم ذرا الذین لا یجدون نکاحا, جو نہیں پاتے نکاح, نکاح کی وسعت نہیں, حتیٰ کہ غنی کر دے اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے, پھر نکاح کر لے. اور یہ اپیل کب رہیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں. یہ کیا ہوگا؟ روزہ. روزہ رکھیں گے تو مستی صحیح خراب ہوگی, ختم ہو جائے گی. تو بہرحال یہ روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو صبر دلائیں. تو یہ آیت میں نے بتایا کہ نس ہے کہ مدعا شدہ کوئی نہیں, نہیں تو اجازت مل جاتی کہ جن کو کوئی نکاح کی طاقت نہیں تو مدے پر گزارا کریں. تو مدے پر گزارا نہیں, والیس کا صرف کا حکم دیا, چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے اور صبر کرے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدے والی بے غیرتی, اس کا اسلام میں تصور ہی نہیں. اللہ دینا لا ہو گیا, والذین یبتغون الکتاب, اور حکم پنجاب آ گیا, کتابت مملوک, اور چوتھا حکم کیا تھا؟ ان کے حل, اب آ گیا کاتبوہم, مکاتبت کا مسئلہ, اور وہ جو کتاب طلب کرتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے ان کو مکاتب بناؤ. مکاتبت تو جانتے ہو نا, ہم مالک کہہ دیتا ہے غلام کو اتنے پیسے دے اور تو آزاد ہے. میں فقاتبو ہوں, ان کو مکاتب بناؤ, اگر جانتے ہو ان میں خیرن کوئی صلاحیت, یہ سمجھتے ہو کہ آزاد زندگی میں کامیاب رہے گا, اس قابل ہے, اسے آزاد کر دو. اور تو ان کو اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. بلا تکرے ہو فتیاتکم, بس نہ مجبور کرو, فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو علل بغا, بغاوت پر, زنا پر, ان ارادنا تحسنا, اگر وہ ارادہ رکھتی ہوں تحسن کا, تاکہ تم تلاش کرو, اراد الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کا مال, اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو, فإن اللہ, بے شک اللہ, من بعد اکراہہن, ان کے اس مجبور ہو جانے کے بعد, غفور الرحیم, بہت معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. عدل بقا, اب اس آیت کو سمجھو, اللہ فرماتے ہیں اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو, ان اردنا تحسنا, اگر وہ ارادہ رکھتی ہوں تحسن کا, تحسن کا, اس پر بار حضرات نے اشار کیا کہ بوقت ارادہ تحسن مجبور نہ کرو, کہ ویسے کر سکتے ہو مجبور زنا پر, جس سے تجھے سمجھ آتا ہے, لیکن ذرا اگر غور کرو تجھے اشکال کوئی بھی اشکال نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اور توجہ ہے نہیں ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تحسن کا ارادہ کریں تو انہیں زنا پہ مجبور نہ کرو, اور اگر تحسن کا ارادہ نہ کرتی ہوں تو انہیں زنا پر مجبور کر سکتے ہو. اور اشکال کیا آتا ہے؟ ان اردنا, اس شرط پر اعتراض ہے کہ لا تکرے ہوں, ان کو مجبور نہ کرو, ان اردنا تحسنا, اگر وہ تحسن کا ارادہ رکھتی ہوں تو انہیں مجبور نہ کرو. مطلب کیا نکلے گا؟ کہ ارادہ نہیں تو مجبور کر سکتے ہو. حالانکہ زنا پر تو کسی طرح بھی مجبور کرنا چاہے تو نہیں، تحصن کا ارادہ ہو یا نہ ہو، ان والی شرط بتا رہی ہے کہ بوقت ارادہ تحصن ان کو مجبور نہ کرے، اگر تحصن کا ارادہ نہ ہو تو پھر مجبور کر سکتے ہو. یہ اب میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اشکال نہیں. کیوں کہ لا تکرے ہو کا تحقق بھی تب ہوگا ان اردنا تحسن، اگر لونڈی تحسن کا ارادہ رکھتی ہے اور آقا اسے زنا کرواتا ہے تو مجبوری اب ہوگی کہ اس کا ارادہ تحسن کا ہے اور یہ اسے زنا کروانا چاہتا ہے، اور اگر لونڈی خود ہی زانیہ ہے وہ زنا کروانا چاہتی ہے تو آقا بھی اسے زنا کروانا چاہتا ہے تو لا تکرے ہو کا کیا مانا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اقرا کا تحقق بھی ارادہ تحسن کے فقط ہوگا، اگر ارادہ تحسن ہے ہی نہیں تو تحقق کے اقرا بھی نہیں. تو اس سوال کیسا اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. پھر کہہ رہا ہوں، پھر اس سوال کس پر ہے؟ لا تکرے ہو ان اردنا تحسن، یہ محل اس سوال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحسن کے ارادے کے فقط انہیں زنا پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر تحسن کا ارادہ نہ ہو تو پھر خیر کر لیں، پھر مجبور کرو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اشکال اس لیے نہیں کہ اقرا کا تحقق ہی ہوگا فقط ارادہ تحسن کے، تحسن کا ارادہ ہوگا تو زنا پر اب کیا بنے گا؟ اقرا. اور اگر تحسن کا ارادہ ہی نہیں، وہ خود ہی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے تو اقرا کا اقرا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو خواب کا اشکال بنانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ سمجھ گئے یا نہیں؟ بعض حضرات نے کہا ان اردنا تحسن خاص کر، یہ زیادت جو ہے شناعت شناعت میں زیادتی کے لیے بیان کی گئی، یا زیادت شناعت کے لیے بیان کی گئی. مطلب ہے ویسے بھی زنا کروانا یہ ناجائز کام ہے، لیکن جب لونڈی خود تحسن کا ارادہ رکھتی ہو اس وقت زنا کروانا اور اسے مجبور کرنا یہ اور کبھی ہے، اور زیادہ شدی ہے. اس دن اردنا تحسنا کی قید کس کے لیے ہے؟ زیادت شناعت اور زیادت قباحت کے لیے. مطلب کیا نکلے گا؟ کہ کسی صورت میں بھی لونڈی سے زنا کروانا اور یہ مضموم ہے، شدی ہے، بالخصوص اس وقت جب وہ ارادہ تحسن کر رکھتی ہو اور یہ اسے زنا کروائے تو یہ اس سے زیادہ اقبا اور اشنا ہے. یہ قید جو ہے ان اردنا تحسنا زیادت شناعت و قباحت کے لیے جہاں پر ذکر کی. کتنے ہو گئے؟ دو. نمبر تین. تیسرا، اب ذرا سمجھنا ہے بات، جہاں تحسن جو ہے مراد نکاح ہے، مراد نکاح ہے، اور مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ نکاح کا ان اردنا تحسنا اگن نکاح، اگر وہ نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں. مراد کیا ہے؟ مراد ہے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم انہیں نکاح کرنے دو، روکو نہیں. اگر انہوں نے نکاح نہ کیا اور زنا میں مبتلا ہو گئی تو گویا کہ تم نے نکاح نہ کرا کے ان کو زنا کرنے پہ مجبور کیا ہے. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تیسرا معنی کیا ہے؟ تحسن سے مراد کیا ہے؟ نکاح. تو سمجھو بزرگوں، اور مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو. کیا مطلب؟ ان اردنا تحسنا، وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے نا انہیں نکاح کرنے دو، اگر نکاح تم نے نہ کرنے دیا اور وہ زنا میں مبتلا ہو گئی تو گویا کہ تم نے نکاح نہ کرا کے ان کو زنا پر مجبور کیا ہے. یہ آج بھی ہے، آج بھی یہ ساری صورتیں ہیں. یہ نہیں کہ پرانا لوگ کہتے عبداللہ ابن ابی کی پانچ لونڈیاں تھیں اور یہ کرائے پہ ان کو چلاتا تھا اور عبداللہ ابن عبی نے چکلا کھو رکھا تھا، لگتے خود بھی چکلے کا آدمی ہے، تو مدے کی سہولت بھی وہاں موجود تھی اور وہ پانچ جو تھی اجرت پر ان کو زنا کرواتا تھا، اس کے لیے ناطے ہوئی اور عبرت العموم اللفظ. آج یہ ایسا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور کئی ایسے واقعات آئے کہ خامن بیوی سے اجرت پر زنا کرا رہا ہے، اجرت پر صبح بھیج کر اتنے پیسے کما کے لیا، اور بے غیرت اور تجوس باپ وہ بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ان پر اجرت سے زنا کراتے ہیں اور کچھ پیسے لیتے ہیں اجرت پر. اور جہاں بزرگوں پنڈی اسلام آباد میں ایسے واقعات ہیں، کراچی کے اور ان ایریوں کے بہت سارے، یہ جو عمران خان کے دھرنے میں آئی تھی یہ بھی پیسے لے کے آئی تھی، بزرگان دین اتنی تھی، اور دار القادری کے دھرنے میں یہ سارے یہ ہیں اجرت پر انہوں نے ساری عورتیں لائی، اور جہاں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، یہ بھی تو لا تکرے ہوں فتحیات کو اسی کے ضمن میں ہے. جب دھرنے میں لڑکیوں کو بھیجا، نوجوان لڑکیوں کو دھرنے میں پیسے لے کر بھیجا، اب وہاں راتیں 40 دن پورا چلا لگاتے گئے. او بزرگو، اب وہاں نوجوان بھی وہاں، لڑکیاں بھی وہاں، رات بھی کٹھے، دن بھی کٹھے، اور دیر بھی ہو. اب جو یہ زنا ہوا یہ زنا ہے اجرت پر، اور کوئی دجوسوں اور بے غیرتوں کا کام ہے جو انہوں نے کیا اپنی جوان لڑکیاں بھیج کر. اسی طرح بہت سارے زمیندار، بڑے بڑے زمیندار، وہ اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے، اور اکثر کیا ہوتا ہے اگر ہم شادی کریں گے تو ہمارا داماد جو ہے وہ ہماری وراثت میں قریب ہو جائے گا، اور ہماری یہ وراثت اتنی زمین بنانے کی طرف چلی جائے گی، اتنی جائیداد بنانے کی طرف چلی جائے گی. اس بنیاد پر سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ والدین اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر کے دیتے. اب وہ بیٹی زنا میں مبتلا ہو یا کسی اور چیز میں ہو، تو اسی آیت کا مصداق ہے کہ لا تکرہ ہوں نہ مجبور کرو فتحیات کو اپنی لڑکیوں کو بغا پر، زنا پر. اور کیوں ان اردنا کا حق ہونا، مطلب کیا ہے؟ ان کی شادیاں کراؤ، انہیں کھرانڈ بنا کر گانا بٹھاؤ، اگر وہ زنا میں مبتلا ہوں گی تو جس کا ذمہ دار خاوند، جس کا ذمہ دار والد ہوگا اور یہ اقرا کرنے والا ہوگا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ساری بے غیرتیوں کی صورتیں آج بھی ہے. اجرت پر دلا کرانا یہ شہروں میں اس کا رواج ہے، اور اس دیوتیت کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. اور اسی طرح بیٹیوں کا نکاح نہ کرانا، بہنوں کا نکاح نہ کرانا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ جائیداد کا کوئی دوسرا ہمارا شریک نہ ہو جائے، اس نیت کا نکاح نہ کرانا، یہ سارے آج رائج بھی ہے اور اس آیت کے افراد میں سے ہے. اسی یہ آیت ان کو شامل ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ لاکھوں اور ہزاروں نوجوان لڑکیاں اچھے بھلے دینداروں کے گھر بیٹھی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، اور اس کی وجوہات اچھے بھلے دیندار، ملا ہوگا اس طرف کو خیال نہیں، پیر ہے اس طرف کو خیال نہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی شادی کو اس میت کے جنازے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یہ چیزوں میں جلدی کرنی ہے، فرمایا اس میت کیوں کہ میت کو دفن نہیں کرو گے بدبو پھیلے گی اور تعفن پھیل جائے گا، فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے جاؤ، اس کو دفن کرو. اسی کے ساتھ ذکر کیا کہ لڑکی جب فارغ ہو جائے تو اس کو فوراً اس کی شادی کراؤ، اس کی شادی کراؤ. اب دیکھو نا، جنازے کے ساتھ اس کا ذکر آیا تو وہاں تعفن پھیلے گا، لڑکی بھی گھر میں رہے گی تو اس کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. اور یہ مسئلہ بھی لوگوں کو بتاؤ، اکثر کو پتہ ہی کو نہیں ہے یہ مسئلہ کہ بلوغت کے ساتھ باپ یا ذمہ دار آدمی وہ فاسق ہو جاتا ہے، اگر شادی نہیں کرتا فاسق ہے، اور فاسق بھی پتلے درجے کا ہے، ایسے معمولی نہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میری لڑکی جوان ہو، پالے ہو تو مجھے بتانا، صبح نماز پڑھانے نکلے تو بیوی بی نے تہجد کے وقت بتا دیا کہ آج تیری بچی کو بالے ہوگی. خیر سید اللہ شاہ بخاری کے مسجد میں جا کے پہلے امام تھے, ایک اور آدمی کو امامت کے مسلے پہ کھڑا کیا, خود امامت کے مسلے پہ کھڑے نہیں ہوئے اور مسجد سے نکلنے لگے تو وہاں کوئی طالب علم تھا, اس کو بلایا ادھر آیا, آیا اس کو گھر لے گئے اور گھر جا کر اس کا پہلے نکاح پڑھایا اور پھر دور کی نماز پڑھا. یہ تو وہ علماء تھے اور واقعی تقوی کا تقاضا بھی ہے. کسی نے پوچھا تو کہتا ہے کہ میری جب بچی لڑکی کے بعد ہو گئی تو اب میں اس قابل نہیں رہا, تو اپنی شادی کرانے سے پہلے میں امام بنوں, پہلے شادی کرائی. آج تو جناب تلاش ہوتا ہے, مولوی کا ذہن بھی ہے کہ ایسے آدمی کو لڑکی دوں گا جو ملازم ہو, ملازم ہو, اتنی تنخواہ اس کی اور یہ ہے وہ, اور سرکاری ملازمت اور جہیز زیورات سامان یہ جب تک نہ ہو تو مولوی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں اور شادی کر کے دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ یہ سب بے غیرتیوں سے بڑی بے غیرتی ہے. اور یاد رکھو معاشرے میں جتنی غلط رسمیں ہیں ان میں سے سب سے کبھی رسم یہی رسم ہے, یہی رسم جہیز کی رسم ہے, پیسے بلا بلا یہ رسمیں جو ہیں اس نے معاشرے کو تباہ کیا ہے. اور اس میں آپ یقین کریں کہ میری شادی ہوئی تو وہ جو آدمی گئے تھے میرے ساتھ ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ شادی انہوں نے نکاح ہوا ہے, ان کو دوسرے دن پتہ نہیں چلا کہ یہ شادی ہو گئی ہے, وہ بھی بعد میں, یعنی اس وقت انہیں نہیں پتہ چلا تھا شادی ہوئی ہے. تو سمجھے سارے وہ میرے پڑوسی تھے, وہ کوچ ووچ والے, وہ گاڑی والے, تو وہ بعد میں بہت ہنستے تھے, کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں بعد میں وہ غلیمے کی صورت میں تھوڑا پتہ چلا اور ہماری کو اور زنانیاں ادھر آئی تھی مبارک کے لیے تو انہیں پتہ چلا تو شادی ہو گئی ہے, ہم نے تو سمجھا کہ یہ نکاح ہوا تھا. تو اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ سارا معاشرہ اس گندگی میں بنتا ہے. تو دلو کو جگا دو. اچھا جی, تو یہ سارا معاشرہ کسی گندگی میں پھنسا ہوا ہے, کوئی جہیز ہے, کوئی جناب زیورات کے مطالبات ہیں, کوئی پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی مناسب رشتہ ملے پہلے اس کا فوٹو چیک کریں, دیکھیں اس کا ناک کدھر جا رہی ہے, اس کی آنکھ کدھر, یہ نہیں پتا قیامت کے دن ناک کاٹے ہی جائے تیرا, اس لیے تو کوئی انفا ہے, سب کچھ ہے. تو ان سب رواجوں کو بھی دوستوں بزرگوں کو ختم کرنا ہوگا اور یہ مسئلہ بھی عام کرنا ہے. جوان بہن بیٹی اور کوئی رشتے دار ہیں چاہے وہ عشامہ سے چاہے دوسری, اس کا نکاح کرا جائے. اور آپ بھی جب یہ مسئلہ بیان کریں گے تو آپ کا بھی اللہ کو اچھا سبب کر دے گا, اس لیے جا کے مسئلہ بیان کرو. ان اردنا تحسنا, اگر وہ ارادہ رکھتی ہوں تحسن کا, کتنے معنی بیان کر دیے, تینوں مراد ہیں. جہاں اشکال ہمیں تو ہے کوئی نہ, آپ کو ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے, آپ کا علاج بھی کر دیا ہے کہ تب تک ہوں تاکہ تلاش کریں وہ اراد الحیات دنیا, دنیا کی زندگی, دنیا کا سامان, دنیاوی سامان, دیکھا جائیداد پیسے اور اسی طرح اور کوئی دنیا کا سامان یا اجرا سے دینا اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ, یعنی یہ کراہت جو اگلی ہے یہ قتل نفس یا قتل عضو کا خطرہ ہو, فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ ان کے اقرار کے بعد, بعد اقرار ہن, ان کے اقرار کے بعد غفور رحیم, بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. والا قد انزلنا, ترغیب ہے, بالا قد انزلنا, اور شروع سورت میں چلے جاؤ, شروع والی آیت دیکھو, فرضنا انزلنا فیہا آیات بینات, یہاں پر بات کیا ہو سکتی آیات بینات سے مراد کیا ہے, آیات توحید. اب آیا احکام کے بعد جہاں تک خلاصہ کیا نکلا, تمہید میں چار احکام تھے, تمہید میں کتنے احکام تھے, چار احکام تھے, عفت عصمت زنا کے بارے میں, درمیان میں ام المومنین کی وہ تصدیق تطہیر کی آیات آ گئی اور جو عفق تھا عفق کی حقیقت کو بیان کیا گیا اور تطہیر ام المومنین کا مضمون آیا. اس کے بعد چھ قوانین آئے. چھ قوانین کا مقصد کیا تھا؟ عفت و عصمت معاشرہ. ایسے قوانین دیے تاکہ آئندہ اس طرح کی تہمت ممکن ہی نہ ہو. اگر ان قوانین پہ عمل کرو گے یہ تہمت ممکن ہی نہیں ہوگی. اب یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے آیا مسئلہ توحید پر. فرمایا جس مسئلے کی خاطر انہوں نے تہمت لگائی تھی میرا پیغمبر وہ مسئلہ بھی بیان کر دیا. مزہ آیا. پھر وہ مسئلہ آ گیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ. البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے طرف تمہارے آیات مبینات. آیات مبینات واضحہ یا باتیں کرنے والی. واضحہ یا باتیں کرنے والی وہ بیان کیے ہیں. مثلا اور حالات من الذین خلو ان لوگوں کے جو گزر گئے تم سے پہلے. وموعظۃ للمتقین اور وعد للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے. وعد للمتقین وعد واسطے پرہیزگاروں کے. اب دس منٹ چھٹی کر دیا.